สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเพียรชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามได้เป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้อันโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโซวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าจาตุมสูตรและโคสิสานิสูตรสองเรื่องราวที่มาในมัชฌิมนิกายเป็นเรื่องราวที่เป็นการอบรมพระภิกษุท่านผู้ฟังโดยในจาตุมสูตรเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจาตุมคามเป็นเรื่องราวที่ตอนนั้นพระองค์ได้สั่งสอนเรื่องของอุปมาสี่อย่างที่เป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ที่มีการสั่งสอนในเรื่องนี้นั้นก็ปรารภท้าวสหัมบดีพรหมและเจ้าสากยะที่อยู่ในนิคมแห่งนั้นเพื่อที่จะให้อนุเคราะห์เหล่าภิกษุบางรูปที่ปฏิบัติไม่ดีเท่าไหร่จึงเป็นเหตุให้ท่านได้สั่งสอนเรื่องนี้อุปมาสี่อย่างนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังที่พูดถึงเรื่องคลื่นน้ำวนจระเข้แล้วก็ปลาร้ายในเรื่องราวที่สองก็เป็นเรื่องของภิกษุที่อยู่ป่าเป็นวัดควรจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรอย่างไรซึ่งในพระสูตรที่สองที่ชื่อว่าโคสิสานินี้เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรให้อุปมาเอาไว้กับเหล่าภิกษุทั้งหลายเพื่อเป็นเรื่องเตือนใจละว่าเวลาที่เราเข้ามาสู่หมู่สงฆ์แล้วการประพฤติปฏิบัติควรจะต้องเป็นอย่างไรไรเราก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของธรรมะอันเป็นที่ตั้งอาศัยเพื่อให้เราได้ฟังกันไปเต็มๆในช่วงของกลางพระสูตรขอเชิญรับฟังมัชฌิมานิกายจาตุมสูตรเหตุการณ์ที่หมู่บ้านจาตุมะมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอามะลักกีวันหมู่บ้านจาตุมาก็สมัยนั้นแลภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลนะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านจาตุมาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกาเหล่านั้นสนทนาปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่ทรงเสียงดังอื้ออึงครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระอนนท์มาแล้วตรัสถามว่าอานนท์ผู้ที่ส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเป็นภิกษุพวกไหนท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลนะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านจาตุมคามเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นปราศัยสนทนากับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่ส่งเสียงดังอื้ออึงพระชุกาอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงไปเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระศาสดาเรียกหาท่านท่านพระอานนท์ได้ทูลรับคำแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่พักได้กล่าวขึ้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกหาท่านทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพากันส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันหรือข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านจตุมคามเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอากันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่ส่งเสียงดังอื้ออึงพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายจงไปเราขอขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณแล้วไปเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรจากไปก็สมัยนั้นแลเจ้าสากยะชาวบ้านจาตุมามาประชุมกันอยู่ที่หอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวถามขึ้นว่าพระคุณท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะพากันไปไหนเล่าครับภิกษุเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุพวกหมู่ภิกษุเราถูกพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่แล้วพระคุณท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งเถิดบางทีพวกข้าพเจ้าอาจจะให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยได้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้รับคำของพวกชาวบ้านแล้วลำดับนั้นเจ้าสากยะชาวบ้านจาตุมาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับหมู่ภิกษุเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์หมู่ภิกษุในบัดนี้เหมือนอย่างที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปเหมือนพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาเปลี่ยนแปลสภาพไปแม้ฉันใดในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่ฉะนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงทรงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดก็กระนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความรำพึงในใจของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงได้อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออก แล้วกูเข้าเท่านั้นแล้วห่มผ้าเฉียงบ่าประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดก็พระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดก็ในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปเหมือนพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายในหมู่สงฆ์นี้ภิกษุที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะมีความน้อยใจมีความแปรผันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะบวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมหมู่ภิกษุขอจงรับสั่งกับหมู่ภิกษุเถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์หมู่ภิกษุในบัดนี้เหมือนกับที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระเจ้าข้าก็เจ้าสากยะเจ้าบ้านจาตุมาและเท้าสามบดีพรหมได้สามารถทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนพระนั้นท่านพระมหาโมกขลนะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงลุกขึ้นเถิดจงถือบาตรและจีวรเจ้าสากยะชาวเมืองจาตุมาและเท้าสหัมบดีพรหมได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยแล้วด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนภิกษุเหล่านั้นจึงได้รับคำแล้วลุกจากอาสนะถือบาตรและจีวรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรก็เมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ไปเธอได้มีความคิดว่าอย่างไรแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วในบัดนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่ก็แม้เราทั้งหลายก็จะควรมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอย่างนี้เถิดสารีบุตรเธอจงรอก่อนทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจงพักไว้ก่อนเธอไม่ควรให้ความคิดเห็นป่านนี้เกิดขึ้นแก่เธออีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระมหาโมกขลนะมาแล้วตรัสถามว่าโมกขลนะเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นั้นไ เธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระมหาโมกขลานะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้าพระองค์และท่านสารีบุตรจะช่วยกันบริหารภิกษุสงฆ์ดีแล้วดีแล้วโมกขลานะความจริงสารีบุตรและโมกขลานะเท่านั้นที่ควรบริหารภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภัย4ประการต่อไปนี้ที่คนลงไปในน้ำพึงประสบภัย4ประการอย่างไรคือภัยจากคลื่นอุมิภัยภัยจากจระเข้กุมะผีละภัยภัยจากน้ำมนต์คืออาวัตตภัยภัยจากปลาร้ายคือสุสุกาภัยภัย4ประการเหล่านี้แลที่คนลงไปในน้ำพึงประสบภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้ฉันใดก็4ประการฉันนั้นเหมือนกันที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยพึงประสบคือภัยจากคลื่นภัยจากจระเข้ภัยจากน้ำมนต์และภัยจากปลาร้ายภิกษุทั้งหลายก็อูมิภัยคือภัยจากคลื่นเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยคิดว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็เพื่อนบรมจารีตักเตือนร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วอย่างนี้ว่าเธอพึงกล้าไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงคู่เข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงครองสังคติบาทและจีวรอย่างนี้แต่เธอผู้นั้นคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์มีแต่ตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่นก็ภิกษุเหล่านี้มีอายุคราวลูกคราวหลานของเรายังจะมาตักเตือนพร่ำสอนเราเขาจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวต่อภัยคือคลื่นหรืออูมิภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าอูมิภัยนี้เป็นชื่อเรียกความโกรธและความขับแค้นภิกษุทั้งหลายก็กุมะผีละภัยคือภัยจากจระเข้เป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยคิดว่าก็เราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความเข้าแค้นใจครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วอย่างนี้ว่าสิ่งนี้เธอควรฉันสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันสิ่งนี้เธอควรบริโภคสิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคสิ่งนี้เธอควรลิ้ม สิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มสิ่งนี้เธอควรดื่มสิ่งนี้เธอไม่ควรดื่มสิ่งนี้เป็นกัปปิยะสิ่งนี้ควรฉันสิ่งนี้เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรฉันสิ่งนี้เป็นกัปปิยะเธอควรบริโภคสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรบริโภคสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรลิ้มสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรลิ้มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรดื่มสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรดื่มสิ่งนี้เธอควรฉันในการสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรบริโภคควรลิ้มควรดื่มในการสิ่งนี้ไม่ควรบริโภคไม่ควรลิ้มควรดื่มในเวลาวิกาลดังนี้เธอผู้นั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เคี้ยวกินสิ่งที่เราต้องการไม่เคี้ยวกินสิ่งที่เราไม่ต้องการบริโภคสิ่งที่เราต้องการไม่บริโภคสิ่งที่เราไม่ต้องการลิ้มดื่มสิ่งที่เราต้องการไม่ลิ้มไม่ดื่มสิ่งที่ไม่ต้องการเคี้ยวกินทั้งสิ่งที่เป็นกัปปิยะสิ่งที่เป็นอกัปปิยะบริโภคลิ้มดื่มทั้งสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะเคี้ยวกินทั้งในการและในเวลานอกการบริโภคลิ้มดื่มทั้งในการและในเวลานอกการสิ่งใดที่ประณีตไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของบริโภคที่คฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาถวายแก่เราทั้งได้ในการและในเวลานอกการภิกษุเหล่านี้ทำเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านั้นเธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์เรียกว่าภิกษุผู้กลัวภัยจากจระเข้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่ากุมะพีละภัยคือภัยจากจระเข้นี้เป็นชื่อเรียกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้องภิกษุทั้งหลายก็อาวัตตภัยคือภัยจากน้ำบนเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าก็เราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจก็รับงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏแก่เราได้เธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้ากรองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลก็ไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นกระบดีหรือบุตรกระบดีในหมู่บ้านหรือตำบล นั้นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณ5ประการเขาก็คิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมบำเรอตนด้วยกามคุณ5ประการก็โภคทรัพย์ในตระกูลของเราก็มีอยู่พร้อมเราสามารถที่จะใช้สอยโภคทรัพย์และมาเป็นบุญได้เธอจึงบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี่เรียกว่าผู้กลัวภัยจากน้ำวนคืออาวัตตภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าอาวัตตภัยเป็นชื่อเรียกกามคุณ5ประการภิกษุทั้งหลายก็สุกาภัยคือภัยพระปลาร้ายเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าก็เราถูกความเกิดความแก่ความตาย ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาสนายหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏแก่เราเธอผู้บวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้ากรองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นหญิงชาวบ้านคือมาตุกามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยราคะก็รบกวนจิตของเธอเพราะเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัยคือภัยจากเปล่าร้ายบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าสุสุกาภัยนี้เป็นชื่อเรียกของหญิงชาวบ้านภิกษุตนายภัย4ประการเหล่านี้แลที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจาตุมสูตรจบเรื่องธรรมะที่มีที่ตั้งอาศัยปฏิจจสมุปบาทที่มี24อาการภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายสำหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่ไม่ใช่สำหรับผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ก็ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรภิกษุทั้งหลายก็ความสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งสังขารเป็นอย่างนี้เรารู้ว่าวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดวิญญาณเป็นอย่างนี้ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็เมื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ญาณในความสิ้นไปแห่งอาสวะย่อมมีภิกษุตนายเรากล่าวญาณแม้นั้นว่าเป็นญาณที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยอาใช่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของญาณในความสิ้นไปคำตอบพึงมีว่าวิมุตติคือธรรมะอันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของญาณในความสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้วิมุตติว่าก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตติคำตอบพึงมีว่าวิราคะ

ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้ชาติคือการเกิดก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาเป็นธรรมที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของการเกิดคำตอบพึงมีว่าภพคือความเป็นสภาวะคือธรรมะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของการเกิดภิกษุตรายเรากล่าวแม้ภพก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพคำตอบพึงมีว่าอุปาทานคือความยึดถือเป็นธรรมนั้นเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้อุปาทานก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของอุปาทานคำตอบพึงมีว่าความยึดถือคือตัณหาภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้ตัณหาก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหาคำตอบพึงมีว่าเวทนาคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของตัณหาภิกษุตนายเรากล่าวว่าแม้เวทนาก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนาคำตอบพึงมีว่าผัสสะคือธรรมะนั้นเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนาภิกษุตนายเรากล่าวแม้ผัสสะก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของผัสสะคำตอบพึงมีว่าสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้งหกคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของผัสสะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้สลายตนะก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาเป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะคำตอบพึงมีว่านามรูปคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะภิกษุตนายเรากล่าวแม้นามรูปก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของนามรูปคำตอบพึงมีว่าวิญญาณคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของนามรูปภิกษุตนายเรากล่าวแม้วิญญาณก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณคำตอบพึงมีว่าสังขารทั้งหลายเป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรากล่าวแม้สังขารว่าก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ก็อะไรเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลายคำตอบพึงมีว่าอวิชชาเป็นธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลายพระสูตรว่าด้วยภิกษุชื่อโคสิทสานิโคสิทสานิสูตรว่าด้วยอรัญญิกะทุดงก็มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ ก็สมัยนั้นภิกษุชื่อโคสิสานิเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดมีมารยาทสามนั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยกรณียกิจบางอย่างขณะที่นั้นท่านพระสารีบุตรปรารภภิกษุชื่อโกสิสานิจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาหมู่คือสงฆ์อยู่ในท่ามกลางหมู่เกิดเป็นผู้ไม่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็จะมีการติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์คือหมู่อยู่ในท่ามกลางหมู่แล้วควรเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อเข้าไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ควรเข้าใจลำดับแห่งอาสนะว่าเราจะไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เป็นเถระและจะไม่นั่งกันอาสนะภิกษุผู้เป็นนวกะก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุรูปนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่เข้าใจลำดับแห่งอาสนะก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางหมู่ควรเข้าใจลำดับแห่งอาสนะก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับสายนักก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์เกิดเข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนักก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้ที่เข้าบ้านเช้านักกลับมาสายนักก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ก็ไม่ควรเข้าบ้านเช้านักไม่ควรกลับมาสายนักก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางหมู่ไม่ควรไปในตระกูลทั้งหลายในก่อนเวลาฉันในเวลาหลังพัดก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางหมู่แล้วเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนพัดในเวลาหลังฉันภัตตาหารก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าก็ท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้นี้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวได้ทำการเที่ยวไปในเวลาวิกาลไว้มากแน่อันหนึ่งเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ก็จะกล่าวทักท้วงเธอผู้ไปในสงฆ์ได้ก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์เ จึงไม่ควรเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลาก่อนฉันภัตตาหารและในเวลาหลังฉันภัตตาหารก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ไม่ควรเป็นผู้ขนองกายขนองวาจาก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ท่ามกลางสงฆ์เป็นผู้ขนองกายขนองวาจาก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวนี้ได้ทำการขนองกายขนองวาจาไว้มากแน่อันหนึ่งเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่จะกล่าวทักท้วงเธอผู้ไปกับสงฆ์ได้ก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์จึงไม่ควรขนองกายขนองวาจาก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้าไม่ควรเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางหมู่เป็นผู้มีปากกล้าเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีปากกล้ามีวาจาจัดจ้านก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะเหตุนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในสงฆ์ถึงไม่ควรเป็นผู้มีปากกล้าไม่ควรเป็นผู้มีวาจาจัดจ้านก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกัลยาณมิตรก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางหมู่แล้วเป็นผู้ว่ายากเป็นปาปมิตรก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้ว่ายากเป็นปาปมิตรก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเมื่อไปหาสงฆ์อยู่ในท่ามกลางหมู่จึงควรเป็นผู้ว่าง่ายเป็นกัลยาณมิตรก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะเหตุนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคจะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด จึงควรเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดไม่เป็นผู้ประกอบความเพียรอยู่ในเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่ประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่องก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้ประกอบความเพียรเรื่องตื่นอย่างต่อเนื่องว่าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้ประกอบความเพียรก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เกียจคร้านก็จะมีผู้ติเตียนได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้เกียจคร้านก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้ปรารภความเพียรก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรเป็นผู้มีปัญญาก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีปัญญาสามก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านผู้สมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวและเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่เป็นผู้มีปัญญาฌานก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรเป็นผู้มีปัญญาก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในอภิธรรมและอภิวินัยเราเมื่อมีผู้ถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดก็ถ้าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นถูกถามในปัญหาอภิธรรมและอภิวินัยแล้วตอบไม่ได้ก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยแล้วก็ตอบไม่ได้ก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในอภิธรรมและในอภิวินัยว่าภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในสันตะวิโมก คือวิโมกข์อันละเอียดที่ไม่มีรูปคือเป็นอรูปเพราะล่วงรูปฌานเพราะเมื่อมีคนตามปัญหาในวิโมกข์อันละเอียดที่เป็นอรูปกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแต่เธอนั้นถูกตามปัญหาแล้วตอบไม่ได้ก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ถูกถามปัญหาในสันตะวิโมกซึ่งเป็นอรูปเพราะล่วงรูปฌานแล้วก็ตอบไม่ได้ก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในสันตะวิโมกซึ่งไม่มีรูปพระล่วงรูปฌานท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรทำความเพียรในธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมเพราะเมื่อมีคนถามปัญหาในธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมกับภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถ้าเธอผู้ถูกถามปัญหาในอุตริมนุสธรรมแล้วตอบไม่ได้ก็จะมีผู้ติเตียนได้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการสมัครใจอยู่ป่าแต่ผู้เดียวสำหรับท่านผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี้แต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคุณวิเศษที่กุลบุตรผู้ออกบวชแล้วต้องการก็จะมีผู้ติเตียนภิกษุนั้นได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจึงควรทำความเพียรในอุตริมนุสธรรมคือทำชนิดที่เหนือกว่าของมนุษย์ก็เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรธรรมะเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นหรือที่ควรสมาทานประพฤติหรือธรรมะเหล่านี้แม้ภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านก็ควรสมาทานประพฤติด้วยท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านโมกขลานะธรรมะเหล่านี้ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดควรสมาทานประพฤติไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงภิกษุผู้อยู่ในอารามใกล้บ้านเลยเรื่องเกี่ยวกับพระโคสิทสานิจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือชาตุมสูตรและโคสิทสานิสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในรายการธรรมรับรุณช่วงของคลังพระสูตรตุวันเบื้อตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือจากทางเว็บไซต์ donhaisok.fm